أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون، إلى آخر الآيات. صدق الله العظيم. محترم arkadaşlar، geçen hafta Bakara suresinde en son okuduğumuz ayeti kerimesinde Rabbimiz ila konusunu anlatmıştı. Kadınlarını tedip için, kadınlarını uslandırmak için belli bir süre onlara yaklaşmama konusunda, onlarla beraber olmama konusunda yemin eden bir kişinin yapması gereken şeyleri anlatmıştı Rabbimiz. Ve iladan söz ettikten sonra ilanın sonucunda boşanma ihtimalinin de olabileceğini göz önünde bulundurarak Rabbimiz ondan sonraki ayeti kerimesinde, bakın Bakara suresinin 228. ayeti kerimesinde boşanmış kadınların iddetlerini gündeme getirerek bakın şöyle buyuruyor: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَافَةَ قُرُوا. Boşanmış kadınlar 3 hayız müddeti beklerler. وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِي اَرْحَامِهِنَّ اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Eğer bu boşanmış kadınlar Allah'a ve ahiret gününe inanıyorlarsa, Allah'ın rahimlerinde yarattığını gizlemeleri kendilerine asla helal olmaz. Arkadaşlar, Bakara suresinin bu ayeti kerimesinde Rabbimiz boşanmış kadınların iddet dönemlerini anlatıyor. وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوا. Boşanmış kadınlar 3 kuru müddeti beklerler. Boşanmış kadınların iddeti böyledir. Arkadaşlar, bu ayeti kerimedeki boşanmış kadınlar ifadesi genel bir ifadedir. Yani bütün boşanmış kadınları bu ayeti kerime kapsamaktadır. Halbuki Kur'an-ı Kerim'in başka ayetlerinde farklı konumdaki kadınlar için farklı ifadeler görüyoruz. Mesela bakın Ahzab suresinde kendileriyle cima yapılmamış, yani zifaf olmamış kadınların iddetlerinin olmadığını anlatıyor Rabbimiz. Bakın ayeti kerime şöyle: يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعُدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا. Ey iman edenler! Mümin kadınları nikahlayıp da sonra kendilerine dokunmadan, yani zifafa girmeden onları boşarsanız, sizin için üzerlerine sayacağınız bir iddet yoktur. Bakın burada zifafa girilmemiş, kendileriyle cinsel ilişkide bulunulmamış, Ama nikahlanmış kadınlar boşandığı zaman onlar için bekleyecekleri herhangi bir iddetin olmadığını anlatıyor Rabbimiz. Yine mesela kocası tarafından boşanmış hamile kadınların da iddetlerinin onların çocuklarını doğuruncaya kadar olduğunu Rabbimiz Talak suresinde bakın şöyle anlatıyor. وَاُولَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ Hamile kadınların iddetleri ise yüklerini boşaltana kadardır. Yani doğumlarını yapana, hamlelerini vaz edene kadardır. Demek ki bu kadınların iddeti de böyledir. Yine arkadaşlar Talak suresinde aynı ayeti kerimede henüz hayız görmeye başlamamış kadınlar ile yaşlılıktan dolayı hayızdan kesilmiş kadınların iddetinin de 3 ay olduğunu anlatır Rabbimiz. Bakın ayeti kerime şöyle. وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ اِنْ اِرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ اَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ Kadınlarımızdan hayızdan kesilenlerle henüz hayız görmemiş bulunanların hakkında eğer şüphe ederseniz bilesiniz ki onların iddeti 3 aydır diyor Rabbimiz. Arkadaşlar işte bu konumlardaki kadınlar istisna edildiği zaman geriye hür olup kendileriyle cima yapılmış kadınlar kalıyor. İşte Bakara suresinin 228. ayeti kerimesinde anlatılan kadınlar bunlardır. Yani kendileriyle mübaşerette bulunulmuş, cinsel ilişkide bulunulmuş olup da boşanmış kadınlar 3 kuru müddeti iddet beklemek zorundadırlar. İşte Rabbimiz ayeti kerimesinde bize bunu anlatıyor. Vel mutallakatu yeterabbasna bi enfusihinne thalafete kuru. Boşanmış kadınlar ama kendileriyle cinsel ilişkide bulunulduktan sonra, mübaşeretten sonra boşanmış kadınlar 3 kuru müddeti beklemek zorundadırlar. Arkadaşlar, kuru kelimesi hayız ve temizlik anlamlarına gelen mücmel bir ifadedir. İmam Malik ve İmam Şafii kuru kelimesinin tuhur anlamına yani hayızdan temizlik anlamına geldiğini söylemişler. Hanefi uleması da kuru kelimesine hayız anlamı yüklemişlerdir. Buna göre şöyle diyeceğiz, hür ve baliga olup kendisiyle cinsel ilişki kurulmuş kadınlar boşandıkları zaman 3 hayız ya da 3 tuhur vakti geçene kadar iddet beklemek zorundadırlar. Arkadaşlar aslında bu iki görüş arasında pek fazla bir fark yoktur. Yani 10-15 günlük bir fark vardır sadece. Demek ki boşanan kadının Rabbimizin emrettiği şekilde 3 kuru müddeti iddet beklemesi gerekmektedir. Arkadaşlar boşanan bir kadının işte böyle Rabbimizin tarif buyurduğu biçimde 3 kuru müddeti iddet beklemesinin sebebi kesin olarak onun rahminde çocuk olup olmadığını anlamak içindir. Bundan dolayıdır ki demin ifade ettiğim gibi kendisiyle cima yapılmamış kadının da iddeti yoktur. Yani onun rahminde çocuğun olup olmaması diye bir şüphe yoktur. Çünkü onunla zifafa girilmemiş, onunla zaten ilişki kurulmamış. Aynı sebepten dolayı hamile kadının da iddeti doğuruncaya kadardır. Onun için de böyle bir şüphe söz konusu değildir. Evet, kadının rahminde ne var ne yok bunun anlaşılabilmesi için boşandıktan sonra onun 3 kuru müddeti beklemesi gerekmektedir. Arkadaşlar, kimileri diyorlar ki efendim kadının hamile olup olmadığı günümüzde modern ve teknik cihazlarla birkaç dakikada öğrenilebilmektedir. Dolayısıyla böyle boşanmış bir kadının 3 kuru müddeti iddet beklemesinin ne anlamı var, ne gereği var filan demeye çalışıyorlar. Halbuki arkadaşlar, Rabbimiz boşanan kadınlara 3 kuru müddeti iddet beklemelerini emrederken, %100 onların hamile olup olmadıklarının tebeyyün etmesini ve binde bir ihtimal de olsa onun hamilelik ihtimalini kaldırmak istemektedir Rabbimiz. Arkadaşlar bakın, boşanmış kadının boşandıktan sonra bir defa hayız görmesi büyük bir ihtimalle onun hamile olmadığını gösterir. Ama %100 değildir tabii bu. Arkasından ikinci bir hayız görmesi hamilelik ihtimalini çok daha azaltır. Üçüncü bir defa hayız görünce artık o kadının kesinlikle hamile olmadığı anlaşılacaktır. Halbuki zamanımızda modern metotlardan hiçbirisi bu konuda %100 kesin sonuç verememektedir. Bu sebeple onlar kesinlikle bu konuda kıstas olmaz, olamaz. Arkadaşlar kaldı ki bu metotlar %100 kesin sonuçlar verseler bile hakkında nas bulunan bir konuda bunlarla kesinlikle amel edilemez. Yani bu bir iman meselesidir. Yani arkadaşlar elbette bunun bir de ibadet yönü vardır. Yani nassa tabi olup, ayete tabi olup Allah'ın dediği gibi hareket eden kişi elbette ibadet etmiş olacaktır. İbadet sevabı da almış olacaktır. Bunu da unutmamak lazımdır. Evet, boşanan kadınlar 3 kuru müddeti iddet bekleyecekler. Bundan sonra bakın diyor ki Rabbimiz وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِي اَرْحَامِهِنَّ اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Eğer bu kadınlar, yani boşanmış kadınlar Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorlarsa, Allah'ın kendi rahimlerinde yarattığı şeyi gizlemeleri onlara helal değildir. Arkadaşlar, ayet-i kerimedeki Allah'ın kendi rahimlerinde yarattığı şeyden kasıt çocuk ve hayızdır denmiş. Yani ayet-i kerimeye göre hamile olan kadının hamileliğini veya hayız görmüşse bu hayızını gizlemesi kendisine helal değildir. Gerek çocuğunu, gerekse hayız görmüşse hayızını gizlemesi o kadınlara haramdır diyor Rabbimiz. Bu nesebin sahih olması açısından çok önemlidir. Ayrıca ikinci bir evlilik söz konusu olduğu zaman da herhangi bir ihtilafa mahal bırakmaması açısından arkadaşlar bu çok önemlidir. Yani kadının bu konularda doğru söylemesi gerekir. Çünkü bu konularda ancak kadının beyanı geçerlidir. Yani kadının çocuğum var demesi ya da yok demesi konusunda sadece kendisinin beyanı geçerlidir. Çünkü bunu ancak kadının kendisi bilebilir. Başkalarına gizli olduğu için bunu kendisinden başka hiç kimse bilemez. Eğer kadın çocuğu olduğu halde yok derse ya da hayız gördüğü halde aksini söylerse kocasının hakkına tecavüz etmiş olur. Yani hamile olduğu halde hamile olmadığını söylerse kadın, önceki kocasının hakkı olan çocuğu başkasına verdiği için kocasına zulmetmiş olur. Yine hayızlı olmadığı halde hayızlı olduğunu söylerse boşanma iddeti çabuk bitecektir ve kocasına karşı yine zulmetmiş olacaktır. Yani arkadaşlar bu gizleme kocanın karısına dönmesine engel olacaktır. İşte bundan dolayı Rabbimiz bunu imana bağlayarak bu şer'i hükme sadık kalmayı, imanı bir pekiştirme ile garantiye almıştır. Yani bakın Rabbimiz diyor ki Allah'a ve ahiret gününe inanan hiçbir kadının Allah'ın kendi rahminde yarattığını gizlemesi caiz değildir buyuruyor. Bundan sonra diyor ki bakın Rabbimiz ve bu'ulatuhunna ahakku bi raddihinna fi zalika in eradu islaha. İddet içinde eğer barışmak isterlerse onları nikahlarına geri döndürmeye kocaları daha layıktır. Yani böyle rici bir talakla boşanmış ama iddet içinde barışmak isterlerse, geriye dönmek isterlerse kocaları onları nikahlarına almaya herkesten daha layıktır, daha evladır diyor Rabbimiz. وَبُعُولَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ. Arkadaşlar bal, buulet, malik ya da efendi, sahip anlamına gelen bir kelimedir. Kadın için buulet kocası demektir, erkek için de buulet karısı demektir. Öyleyse وَبُعُولَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ, onları boşayan ama sadece rici talakla, yani tek talakla geriye dönüş imkanı olan bir talakla boşamış ve henüz onlar üzerinde efendiliklerini koruyan, mülkiyetleri devam eden kocaları, efendileri bu süre içinde ricat ile geri dönerek onları tekrar nikahlarına almaya herkesten daha çok hak sahibidirler diyor Rabbimiz. Hatta böyle rici bir talakla karısını boşayıp da iddet süresi içinde sözle ya da fiille karısını tekrar geriye almayı ortaya koyan kocanın bu kararına karısı razı olmasa bile söz hakkı erkeğindir. Yani bu durumda kadının itiraz hakkı yoktur. Böyle bir durumda koca yeni bir nikaha gerek kalmadan tekrar karısına dönebilir. Zira arkadaşlar rici talakta o kadın hala o kocanın karısı durumundadır. Onun içindir ki bu kadının nafakası, kadının geçimi, bakımı kocasına aittir. Kocasının evinde kalmak ve kocasının müsaadesi olmadan evini terk etmesi caiz değildir. Bu hususlarda hükümler vardır. Bütün bunlar rici talakla karı koca ilişkisinin belli bir süre için dondurulmuş olduğunu ve bu evliliğin tamamen bitmemiş olduğunu anlatır. Allah diyor ki bakın وَبُعُولَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ اِنْ اَرَادُوا اِصْلَاحًا. Ona dönmek erkeğin hakkıdır sözünde hem bir cevaz hem de arkadaşlar bir de teşvik vardır. Yani Rabbimiz geri dönün, boşanmayı düşünmeyin mesajını da veriyor bu ayetiyle. Bu ayetteki hüküm bain talakla değil de rici talakla, yani geriye dönüş imkanı olan bir talakla boşanmış kadınlar hakkındadır. Yani tek talakla karısını boşayan koca onu boşadığı için pişman olabilir ve tekrar hanımıyla anlaşabileceğine inanarak onu geri almak isteyebilir. Bu durumda iddet içinde istediği zaman tekrar hanımını kendisine döndürebilir. Bu konuda herkesten çok hak sahibi olan onun buuletidir, onun efendisidir, onun kocasıdır diyor Rabbimiz. İn eradu islaha. Onları ıslah etmek isterlerse, yani eğer koca karısıyla arasını düzeltmek, onunla aralarındaki anlaşmazlıkları ortadan kaldırmak ve yeniden güzellikle birlikte geçinmek niyetinde olursa bu geçerlidir diyor Rabbimiz. Değilse o kadına zarar vermek veya kadının iddetini uzatarak onu bekletmek gibi bir niyeti varsa o zaman büyük günah işlemiş olur. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلْرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللّٰهُ عَز۪يزٌ حَك۪يمٌ. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Erkeklerin kadınların üzerinde meşru hakları olduğu gibi kadınların da kocaları üzerinde hakları vardır. Ama وَلِلْرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً Erkekler için kadınlar üzerinde üstün bir derece vardır. وَاللّٰهُ عَز۪يزٌ حَك۪يمٌ Allah güçlüdür, Allah hakimdir. Arkadaşlar, bu ayeti kerimeye göre kocanın karısı üzerinde hakları olduğu gibi kadının da kocası üzerinde hakları vardır. Bakın, boşanmanın mevzu bahsedildiği bu ayetlerin arasında Rabbimiz kadın ve erkek ilişkilerini İslami bir çerçeveye oturtmayı murat buyuruyor. Kadının ve erkeğin karşılıklı hakları ve sorumlulukları olduğunu ortaya koyuveriyor. Arkadaşlar, koca karısının şahsiyetine karşı saygılı davranmalı, onu alçatmamalı ve ona kötü söz söylememelidir. Sahabenin, hanımlarımızın bizim üzerimizdeki hakları nelerdir ey Allah'ın Resulü şeklindeki sorularına karşı bakın Allah'ın Resulü şöyle buyurur. Yediğin zaman yedirmen, giydiğin zaman giydirmen, yani yediğinden yedirmen, giydiğinden giydirmen, yüzüne vurmaman, ona sövmemen ve onu yatağından uzak tutmamandır. Ebu Davud'da ve İbn-i Mace'de Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın bu hadisi nakledilir. Bakın, bir başka hadislerinde yine Allah'ın Resulü şöyle buyurur. Adaletle hükmedenler, hanımı ve çocukları konusunda adil davrananlar, kıyamet gününde Rahman'ın sağında nurdan yapılmış minberler üzerindedirler. Peygamberimizin bu hadisini de Müslim bize rivayet eder. Allah'ın Resulü, salih bir kocanın yeryüzünde en büyük örneği idi. Arkadaşlar, Allah'ın Resulü hanımlarına değer verir, onların sözlerini ve görüşlerini güzellikle dinler, kusurları olduğunda affeder ve onların hukukuna saygı gösterirdi. Bakın, bu konuyu gündeme getirirken Allah'ın Resulü İbn-i Mace'deki bir hadislerinde şöyle buyurur. Sizin en hayırlılarınız çoluk çocuklarına karşı hayırlı olanlarınızdır. Sizlerden ehline iyilikte en hayırlı olanınız da benim diyor Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Arkadaşlar, kadının kocasına, kocasının anne ve babasına karşı, kocasının akrabalarına karşı saygı göstermesine karşılık kocanın da karısına, karısının akrabalarına saygılı davranması ve iyi muamelede bulunması gerekir. Kadın kocasının bilhassa anne ve babasına karşı iyi davranmalı ve gerek kayınvalidesinin gerekse kayınpederinin kendisine yaptığı eziyetlere sabretmelidir. Çünkü arkadaşlar, hiçbir zaman ateş ateşle söndürülemez. Kadın kocası ve kocasının ailesiyle arasında çıkan tartışmalarda nefsine hakim olmalıdır. Böyle hareket ettiği zaman kadın hem Allah'ın rızasını kazanmış olur hem de kocasının gözünde değerini muhafaza etmiş olur. Yani bu hususta kadınlarımızın çok titiz davranmaları gerekiyor. Bakın Allah'ın Resulü başka bir hadislerinde şöyle buyurur. Eğer bir insanın başka bir insana secde etmesini emretseydim, üzerindeki haklarından, hukukundan dolayı kadının kocasına secde etmesini emrederdim. Hadisi Ebu Davud ve Tirmizi rivayet etmiş. Arkadaşlar bakın, bir kadın Allah'ın Resulüne gelerek şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü, ben sana kadınların temsilcisi olarak geldim. Allah erkeklere cihadı farz kıldı. Eğer cihada iştirak eden erkekler muzaffer olurlarsa ecir kazanırlar. Yok, eğer şehit olurlarsa Allah katında diriler olarak rızıklandırılırlar. Ama ya Resulallah, biz kadınlar ise sadece onlara hizmet ediyoruz. Bundan dolayı bize bir sevap var mı? Yani bize de bir şey var mı diye sorunca, bakın Allah'ın Resulü şöyle buyurdu. Bütün kadınlara şöylece haber ver. Madem ki sen kadınların temsilcisi olarak geldin, öyleyse temsilcisi bulunduğun, mümessili bulunduğun bütün kadınlara şöylece haber ver. Kadının kocasına itaat etmesi ve üzerindeki kocasının hakkını kabul etmesi kadına aynen cihat sevabı gibi sevap kazandırır. Lakin kadınların çoğu bunu yapmaz diyor Allah'ın Resulü. Evet arkadaşlar, görüyor musunuz? Aslında kadının cihat sevabına ulaşması ve Rabbinin rızasını kazanarak cennete gitmesi erkeklerden çok daha kolaydır. Ama maalesef kadınların pek çoğu bundan gafildirler. Aslında kocalarının Allah'ın dini adına yapacağı hizmetlerin tümünde kadınların da payı vardır, payesi vardır. Ama kadınların pek çoğu maalesef bunun farkında olmadığı için kocalarını bu tür hizmetlerden engelleyip hep yanlarında tutma savaşı vermektedirler. Yani istiyorlar ki kocalarımız yanımızdan hiç ayrılmasınlar, hep gözümüzün önünde olsunlar, hizmet adına da olsa, din adına da olsa, Allah'ın kitabını ve peygamberin sünnetini Allah kullarına ulaştırma adına da olsa evimizi terk etmesinler, bizim yanımızda gözümüzün önünde dursunlar savaşı vermektedirler. Kocaları sanki Allah'a değil de kendilerine hizmet için varmış gibi onları hep kendi hizmetlerinde kullanmanın kavgasını vermektedirler. Halbuki arkadaşlar, Müslüman bir kadın kocasını birlikte sevaplar kazanmak üzere kocasını bir an bile boş evde durdurmayarak Allah'ın dinine hizmet adına birilerine gönderme, bir yerlere gönderme gayreti içinde olmalıdır. Çünkü sonunda elde edilecek mükafat her ikisinin de defterine yazılacaktır. Bakın yine başka bir hadislerinde Allah'ın Resulü şöyle buyurur. Kocasına itaat etmeyen kadının namazı kabul olunmaz. Taberani ve Hakim rivayet ediyor. Kocasına itaat etmeyen kadının namazı kabul olunmaz buyuruyor Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Yine kendisine bir şeyler sormaya gelen bir kadına Allah'ın Resulü bakın şöyle buyuruyor. Sen kocana nasıl davrandığına bak ey kadın. Çünkü o senin cennetin veya cehennemindir buyuruyor Ebu Davud, Nesai ve İbn-i Mace'de Allah'ın Resulü. Sen kocana nasıl davrandığına bak. Çünkü kocan senin cennetin ve cehennemindir. Yani kocan cennete, cehenneme sebebindir, silendir. Arkadaşlar yine Tirmizi ve İbn-i Mace'nin rivayet ettiği bir hadislerinde bakın Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Dünyada bir kadın kocasına eziyet vermeye başladığı zaman o kocanın cennetteki hurilerden olan zevceleri şöyle derler. Ona eziyet etme ey kadın, Allah seni kahretsin. O senin yanında geçici olarak duruyor. Bizim Efendimiz'e azap etme, Efendimiz'in kalbini kırma. Senin yanında az kaldı, yakında bizim yanımıza gelecek. Yapma ey kadın, etme ey kadın, olmaz komaz olasıca kadın diye cennetteki o müminin hurilerden olan zevcesi ona beddua eder diyor Efendimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Bakın yine Allah'ın Resulü buyurur ki, kim kocası kendisinden razı olarak ölürse o mutlaka cennete gider. Yani herhangi bir kadın ki kocası kendisinden razı olarak ölürse o mutlaka cennete gider diyor Allah'ın Resulü Tirmizi'deki bir hadislerinde. Yine Buhari ve Müslim'de bakın Resul-i Ekrem Efendimiz şöyle buyuruyor. Koca karısını döşeğine çağırdığı zaman kadın hayır deyip gelmemezlik yaparsa ve kocası da bu yüzden ona kızgın olarak, ona dargın olarak sabahlarsa, melekler o kadına lanet ederler diyor Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Bir hadislerinde Allah'ın Resulü şöyle buyurur: kocasının evinden izinsiz çıkan bir kadına, o kadın tekrar evine dönünceye kadar veya tevbe edinceye kadar melekler ona lanet ederler diyor Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Evet arkadaşlar, kadının erkeği için süslenmesi gerektiği gibi erkeğin de karısı için süslenmesi gerekir. Bakın İbni Abbas Efendimiz der ki, karımın benim için süslenmesi gibi ben de onun için süslenirim. Çünkü Rabbim Kur'an'ında şöyle buyurmaktadır diye Bakara suresinde az evvel okuduğumuz ayeti kerimeyi okur İbni Abbas Efendimiz. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذ۪ي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلْرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَهِ وَاللّٰهُ عَز۪يزٌ حَك۪يمٌ. Erkeklerin kadınlar üzerinde hakları olduğu gibi kadınların da erkekler üzerinde hakları vardır ayeti kerimesini okur İbni Abbas Efendimiz. Arkadaşlar işte bu ve benzeri ayetlerden ve hadislerden anlıyoruz ki kadın ve erkek İslami sorumluluk noktasında aynı konumdadırlar. Yani Allah'ın kendilerinden istediği emirler, Allah'ın kendilerinden istediği farzlar ve haramlar konusunda insan olarak kadının erkekten hiçbir farkı, hiçbir eksiği, gediği yoktur. Bakın Kur'an'ın ifadesine göre zina eden, hırsızlık yapan bir kadın bunları yapan erkek gibidir. Yani her ikisine de aynı had cezası uygulanır. Yine Kur'an-ı Kerim'in ifadesine göre saliha bir kadın salih bir erkek gibidir. Yaptıkları karşılığında her ikisine de hazırlanan cennet aynı cennettir. Erkeğin namazının, erkeğin orucunun, erkeğin sadakatinin ve iffetinin karşılığı kadınınkinin karşılığından farklı değildir. Yani kullukları ve sorumlulukları açısından kadın ve erkek birbirine eşittirler İslam'da. Lakin arkadaşlar, aile içindeki müşterek sorumluluklarına gelince Rabbimiz her birine ayrı ayrı roller biçmiştir. Aile içi sorumluluklarına gelince Rabbimiz kadına da erkeğe de her birine ayrı ayrı roller biçmiştir. Ayrı ayrı sorumluluklar yüklemiştir. İşte Rabbimiz tarafından kendilerine biçilen bu rol gereği olarak erkeğe şahsi ve mali konumundan ötürü bir imtiyaz vermiştir Rabbimiz. Bakın bunu Nisa suresinde de Rabbimiz şöylece anlatıyordu: اَرْرِجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَائِ. Erkekler kadınlar üzerine kavvamdırlar. Kadınlar üzerine erkeklere kavvam görevi yüklenmiştir. Peki arkadaşlar, nedir bu kavvam oluş? Zalimdir, despottur, ezicidir, aşağılayıcıdır, horlayıcıdır, üsttedir, alttadır, yandadır, kenardadır değil. Yani hani İslam'ın toplumun nüvesi dediği aile var ya, bunu bir birim kabul eder ya İslam toplumda. İşte arkadaşlar, o ailede erkeğe bir fonksiyon yükler ya İslam, işte bu anlamadır kavvam. Yani rol anlamına, şeref anlamına, kahır anlamına ve görev anlamınadır bu kavvam. Yani kadınlar üzerinde bekçi ve muhafız anlamınadır bu kavvam. Yani kadınlar üzerinde hizmetçi olmadır bunun manası. Yani kadınları eğitme, kadınları yetiştirme ve ateşten koruma görevidir bu kavvam. Veya kadınların hayatına karışma ama onların Allah'ın emaneti olduklarını bilmedir kavvam. Veya onlardan sorumlu olma görevini üstlenmedir kavvam. Bakın arkadaşlar, bu kelime Nisa suresinde bir daha kullanılır. Zannediyorum Nisa suresinin 135. ayeti kerimesinde bu kelimeyi Rabbimiz bakın şöyle bir daha kullanır. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّام۪ينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ. Yani ey iman edenler, siz de toplumda bulunduğunuz konumda, bulunduğunuz makamda kavvamlar olun. Ey müminler, siz de toplumda kavvamlar olun. İnsanlara, hayvanlara, bitkilere, hatta taşlara, cansız cemadatlara karşı kavvamlar olun diyor Allah. Yani onlar nerede kullanılmalıysa, hangi konumda tutulmalıysa onları o makamda tutarak, onları Allah'ın istediği yerde kullanarak kavvamlar olun. Rabbimiz işte Nisa suresindeki o ayeti kerimesinde bu kelimeyi bir daha kullanmaktadır. Öyleyse bu kavvam oluş kadınlarımızdan sorumlu oluşumuz anlamına gelmektedir. Kadınlarımızın hizmetçisi olduğumuz anlamına gelmektedir. Kadınlarımızı eğitmemiz gerektiği anlamına gelmektedir. Kadınlarımızı cennete ulaştırmamız gerektiği anlamına gelmektedir. İşte bu erkeklerin kadınlar üzerine kavvam oluşlarını böyle anlıyoruz. Bakın bu konuyu da anlattıktan sonra Rabbimiz yine talakla alakalı bir konuyu gündeme getirerek Bakara suresinin 229. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor. اَتْطَلَاقُ مَرَّتَانِ فَاِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ. اَتْطَلَاقُ مَرَّتَانِ, boşama iki defadır. Talak ikidir. Boşama iki defadır. Ondan sonra فَاِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ, kadını ya iyilikle tutmaktır, اَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ, ya da iyilikle salıvermek vardır. Evet arkadaşlar, boşama ikidir diyor Rabbimiz. Boşama iki defadır. Ondan sonra kadını ya iyilikle tutmak vardır, ya da iyilikle salıvermek vardır. Ayet-i kerime cahiliye döneminde yaşanan çok çirkin bir adeti kaldırmayı hedefler. Arkadaşlar, İslam'dan önce bir koca karısını dilediği zaman dilediği kadar boşardı. Yani karısına kızdığı zaman onu boşar ve işine geldiği zaman da onu geri alırdı. Adeta kadın erkeğin elinde oyuncak konumundaydı. Bakın arkadaşlar, bu keyfe ma yaşa boşama konusunda herhangi bir sınır olmadığı için sık sık tekrarlanırdı bu. Adam boşardı karısını, sonra iddeti bitmeden onu tekrar geri alırdı. Bu durumda kadın ne tamamıyla evli ne de tamamıyla bekardı. Ne doğru dürüst onunla evlilik ilişkisi vardı, ne de bir başkasıyla evlenebilecek bir özgürlüğe sahipti kadın. Ne evli ne bekar. Böyle bir zulüm yaşıyordu kadınlar. Bakın Nesai'nin rivayet ettiği bir hadise şöyledir. İşte bir adam karısına zulmetmek için, seni himayeme almayacağım, serbest de bırakmayacağım dedi. Kadın bunu nasıl yapacaksın diye sorunca, seni boşayacağım, İddetin bitmesine yakın tekrar alacağım ve böylece sana çektireceğim deyince, kadın Resul-i Ekrem Efendimiz'e gelerek şikayette bulundu. Bunun üzerine işte bu ayeti kerime nazil oldu deniyor. Allah diyor ki bakın, talak yani boşama iki defadır. Demek ki bu ayet arkadaşlar bu tür bir zulmü ortadan kaldırmak için gelmiştir. Yani kadın erkeğin elinde bir oyuncak değildir. Bütün bir evlilik süresi içinde koca karısını ancak iki kere boşayabilir. Bundan sonra ne zaman ki onu üçüncü defa boşamışsa artık ondan tamamen ayrılmış demektir. Yani bir erkeğin karısına tekrar dönebileceği boşama ancak iki defa olan boşamadır. Üçüncü defa boşadı mı artık o erkeğin kadını tekrar nikahı altında tutma hakkı kalmamıştır. Arkadaşlar, boşanmak İslam'da sevilmeyen, Allah'ın istemediği çok zor bir şeydir. Ama buna rağmen eğer taraflar anlaşamayacak bir duruma gelmişler, birbirlerini kırıp dökecek bir duruma gelmişlerse, o zaman elbette birbirlerine işkence çektirmelerinin ve birbirlerinin kulluklarını tehlikeye düşürmelerinin de anlamı yoktur. O zaman güzellikle ayrılırlar ve her ikisi de sevebilecekleri, anlaşabilecekleri birileriyle evlenebilirler. Yani Rabbimiz buna imkan tanımıştır. Ancak iyice düşünmeden fevri olarak verilmiş kararları tekrar gözden geçirmek ve her aşamada geri dönüş ve barışma kapısını açık bırakmak üzere, arkadaşlar, Kur'an güzel bir boşanma şeklini şöyle tarif eder. Yani sünnete uygun boşama şöyle olacaktır. Kadın ay başını bitirip temizlendikten sonra cima yapmadan kocası onu bir talakla boşar. Bu boşamadan sonra koca bekler. Arkadaşlar, bu beklemenin sebebi şudur. Belki erkek de kadın da pişman olabilirler. Yani erkek boşadığına, kadın da boşandığına pişmanlık duyabilirler. Kadın böyle bir durumda belki kocasının isteyip de yapmadıkları konusunda bir daha düşünerek kendi haksızlığını anlamış ve pişman olmuş olabilir. Koca da karısına karşı davranışlarını gözden geçirip o da haksızlığını anlamış, pişman olmuş olabilir. Yani her iki taraf da pişmanlık duyarak bundan sonra boş yere birbirimizi kırmayalım. Bundan sonra birbirimizi boş yere üzmeyelim. Aramızda anlaşamadığımız çok ciddi konular da yok. Basit şeyleri böyle büyütmeyelim diyerek tekrar bir beraber olmaya karar verebilirler. İşte bakın, bunun için İslam bu arada kadının koca evinde kalmasını emreder. Yani bir defa boşadı koca karısını, işte bu esnada bekleme durumu vardır ve kadın bu bekleme esnasında kocasının evinde kalmak zorundadır. Durumu tekrar gözden geçirebilmeleri için kadın koca evinde durmalıdır. Çünkü arkadaşlar, Allah bu evliliğin hemen sona ermesini, sona erdirilmesini istemiyor. Yani ani verilmiş, fevri verilmiş bir kararla ya da kızgınlıkla verilmiş bir kararla bu işin bitmesini istemiyor Rabbimiz. Kadın tek talakla boşanmış ama koca evinde. Koca evinde, aynı evde, aynı odada ama ayrı yatakta. Yemeklerini yine beraber yiyorlar. Kadının nafakası yine kocaya ait ama sadece cinsel ilişki yasak. Evet, aynı odada kadın ve erkek bir ay beklerler. Eğer her iki taraf da bu boşanmadan pişman olmuşlarsa hemen iddet içinde dönerler, barışırlar ve biter bu iş. Ama bir ay beklemelerine rağmen birbirlerine karşı bir arzu, bir meyil duymamışlarsa, kendi durumlarını gözden geçirip pişmanlık duymamışlarsa, yani boşanmaya kararlılarsa, her şeye rağmen boşanmak istiyorlarsa, o zaman kadın ikinci defa hayız görür ve ondan sonra da temizlendikten sonra kocası onu ikinci defa yine tek talakla boşar. Bu ikinci boşamanın sonucunda da yine beklerler. yine evindedir, yine tekrar düşmeme zamanı vardır önlerinde. Eğer pişmanlık duyarlarsa yine henüz birbirlerine dönüş imkanları vardır. Yani tüm kapılar kapanmamıştır. Bir ay daha beklerler. Bir ay daha yine durumlarını gözden geçirirler. Eğer pişman olmuşlar, birbirlerine karşı arzu duyar hale gelmişlerse, artık birbirlerini isteyecek konuma gelmişlerse, yine tekrar birbirlerine dönme imkanları vardır. Ama buna rağmen, bu bir aylık daha beklemeye rağmen yine de boşanmayı düşünüyorlarsa, kadın üçüncü defa hayız görür ve bu hayızdan da temizlendikten sonra kocası onu üçüncü defa boşar ve böylece evlilik sona ermiş olur. İşte arkadaşlar, İslami boşama, yani sünnete uygun boşama budur. Evet, yani boşama, boşanma kaçınılmaz hale geldiği zaman, yani birlikte yaşama imkanı kalmadığı zaman, kocanın karısına, kadının da kocasına tahammülünün kalmadığı noktada artık koca karısını işte böylece boşayabilir. İşte sünnet boşama budur. Kur'an'ın ortaya koyduğu İslami boşama budur. Allah'ın istediği boşama budur. Lakin arkadaşlar, şimdi bizim ülkede bu uygulanmıyor. Kadın kocası tarafından bir talakla boşandığı zaman hemen babası ve ailesi tarafından kocanın evinden alınıp babasının evine götürülüyor. Yani kadını da erkeği de kendi başlarına bırakmıyorlar ki düşünüp tekrar ciddi bir karar verebilsinler. Yani sanki bu evliliği bitirmeye kastetmişler adamlar, hemen apar topar kadını alıp gidiyorlar ve bir daha düşünüp taşınıp da geri dönüş imkanı bırakmıyorlar. İşi kavgalara vardırıp adeta boşanmayı hızlandırmaya çalışıyorlar. Yani ne kadını kocasına, ne de kocasını karısına bırakmıyorlar. Arkadaşlar, bu gerçekten çok kötü bir adettir bizim memlekette. Bir de yine bizde çok yaygın bir boşama biçimi daha vardır. O da bid'i boşama, yani bid'at boşamadır. Arkadaşlar, o da kişinin karısını hayızlı veya lohusa iken boşamasıdır. Bu bid'at boşamadır. İslam'ın sevmediği, İslam'ın tasvip etmediği bir boşama türüdür. Ya da yine bizde yaygın bir bid'at boşama vardır. Bir çırpıda, bir tek sözle üç defa boşamadır. Yani üç talakı da bir kerede, bir cümlede ve aynı anda, aynı mecliste yapan cahiller de arkadaşlar, bilelim ki bu Allah'ın kanununa karşı çok büyük bir günah işlemektedirler. Bakın, Allah'ın Resulüne bir adamın karısını böyle üç talakla birden boşadığı haberi verilince Allah'ın Resulü şöyle buyurdu: "Ben aranızda olduğum halde Allah'ın kitabıyla nasıl oynuyorsunuz? Utanmadan ben aranızdayken Allah'ın kitabını nasıl alay konusu ediyorsunuz?" Allah'ın Resulü buna çok sinirlendi ve aynen böyle diyordu. Arkadaşlar, Allah'ın Resulünün bu ifadesi etrafındakilere öyle tesir etti ki aralarından birisi kalkıp, "Ey Allah'ın Resulü, bunu yapan kişiyi öldüreyim mi? Eğer izin verirsen seni bu kadar gazaplandıran bu adamı, karısını böyle üç talakla birden boşayan bir adamı müsaade et de öldüreyim ey Allah'ın Resulü" diye bağırdı. Nese'yi bize hadiseyi böylece naklediyor. Evet, maalesef böyle ani bir sinirlenme sonucu, fevri bir karar sonucu hemen üç talakın üçünü de sıyırıp atan bu insanlar, arkadaşlar, çoğu kez pişmanlık duyup çareler aramaya koşuyorlar. Allah'ın Resulü bu şekildeki boşamayı yasaklamıştır. Hatta Hazreti Ömer Efendimiz bu şekilde kadınlarını boşayanlara kamçı cezası vermiştir. Arkadaşlar, bu şekildeki bir boşama günah olmasına ve yasaklanmış olmasına rağmen maalesef geçerlidir. Yani böyle kadınlarını boşayanların kadınları kendilerinden boş olmuş demektir. İster böyle bid'at biçimde bir çırpıda olsun, isterse sünnete uygun olarak ayrı ayrı zamanlarda boşamayla olsun, bir kişi karısını 3 talakla boşadı mı, artık bu erkeğin bu kadını tekrar kendine döndürmesi, ancak bu kadının başka bir erkekle evlenip ondan boşanması ile mümkün olabilir. Yani evlendiği bu ikinci erkeğin kendi hür iradesiyle boşaması ve bir de bu kadının tekrar eski kocasına dönme rızası şarttır. Yani eğer ikinci kocasından boşanan kadın eski kocasına dönmek isterse tekrar nikah ve mehirle evlenebilirler. Arkadaşlar, toplumda hulle diye anlatılan bir anlayış vardır. Bunun İslam'la uzak ve yakından hiçbir ilgisi alakası yoktur. Yani adam karısını boşamış, yeniden boşadığı o kadınla beraber olabilmeleri için işte bir adamla anlaşıyorlar, adama para veriyorlar, diyorlar ki dokunmayacaksın kadına, işte evleneceksin, nikah kıyacaksın, bir gece birlikte kalacaksın ama dokunmayacaksın, işte sabahleyin boşayacaksın diyorlar. Böylece sanki Allah'ı kandırıyorlar, böyle bir üçkıyaçlığın içine giriyorlar ki bunun İslam'la uzak ve yakından hiçbir ilgisi alakası yoktur. Bakın, Hazreti Ayşe annemiz rivayet ediyor. Rıfa el-Kurazi'nin karısı Allah'ın Resulüne gelerek şöyle dedi: ey Allah'ın Resulü, Rıfa yani kocam beni 3 talakla boşadı. Ben de Abdurrahman bin Zübeyr el-Kurazi ile evlendim. Fakat evlendiğin bu ikinci şahsın erkeklik uzvu bir elbise parçası gibi. Yani benimle cinsel ilişkide bulunmadı diyor. Bunun üzerine Allah'ın Resulü bakın buyuruyor ki, galiba sen tekrar eski kocan Rıfa'ya dönmek istiyorsun. Fakat bu olmaz. Senin evlendiğin ikinci kocan Abdurrahman'la cimanın tadını hissetmedikçe, yani onunla cinsel bir ilişkide bulunmadıkça eski kocana dönemezsin diyor Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi ve Nesai bu hadisi birlikte naklediyorlar. Evet, et-talaqu marratan fe imsakum bi ma'rufin ev tesrihum bi ihsan. Boşama iki defadır. Bu iki boşamadan sonra ya iyilikle tutmak ya da güzellikle salıvermek vardır diyor Rabbimiz. Arkadaşlar, ayeti kerimedeki iyilikle tutmaktan kasıt, yani rici talakla boşadığı karısını iddet içinde tekrar kendisine döndürmesi ve güzellikle salıvermekten kasıtsa, yani kocanın istemiyorsa o kadını kendisine döndürmemesi ve ona zarar vermemesi, böylece onu boşaması, onu serbest bırakması anlamına gelmektedir. Allah böyle istiyor ama bugün bizim İsviçre'den devşirilmiş olan medeni kanunda bunun tamamen aksine bir zulüm işlenmektedir. Arkadaşlar, İsviçre halkı Katolik olduğundan onların kanunlarında boşanma diye bir şey yoktur. Yani bir kadın bir erkekle bir kere evlendiler mi artık hiçbir zaman boşanamıyorlar. Birbirlerini ister sevsinler ister sevmesinler fark etmez. İster birbirlerini beğensinler ister beğenmesinler, ister anlaşsınlar ister anlaşamasınlar fark etmez. Bir kere evlendiler mi artık onlar bir daha boşanamazlar. Eğer birbirlerini sevmiyorlarsa her iki taraf da başkalarıyla durumu idare etsinler ama boşanma olmasın diyorlar. Yani sadece nesep belli olsun diye evliler güya, ama ayrı yaşıyorlar. Yani 40 yılın başında bir enayi bulduk. Bir daha nereden bulacağız böyle bir enayiyi? Sen durumu eğer karını beğenmiyorsan ya da kocanı beğenmiyorsan, sen durumu başkalarıyla idare et. Başkalarıyla düşüp kalk ama bu kadınla beraber görün diyorlar. Yani hem evli hem bekar adamlar. Yani kimin eli kimin cebinde belli değildir. Fuhuş, ahlaksızlık adam boyu yükselmiş. Bizde de arkadaşlar bazen böyle 15 yıl önce boşanmaya müracaat edip de henüz boşanamayan insanlar pek çoktur. Yani bu insanlar geçinemeyeceklerini anlamışlar, anlaşamamışlar, birbirlerini sevememişler ve çoktan ayrılmışlar. Ayrılmışlar ama resmen ayrılamadıklarından her iki taraf da evlenemiyorlar. Şimdi ne yapsın bu adamlar? Yani batıdaki kafirler gibi zina mı etsinler bu adamlar? Veya burada da adam boyu ahlaksızlık ve hayasızlık yükselsin mi? Arkadaşlar, bu memleketi de bir kafir ülkesine benzetmek isteyen adamlar yıllardır bu zulmü işlemektedirler. Allah Müslümanlara basiret versin, şuur versin inşallah. Bakın, bundan sonra Rabbimiz kadınlarını boşamış kocalara şöyle sesleniyor: وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللّٰهِ Kadınlarınıza verdiğiniz mehirlerden bir şeyi geri almanız size helal olmaz. وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا Kadınlarınıza verdiğiniz mehirlerden herhangi bir şeyi geri almanız size helal olmaz. İlla en yehafa ella yuqima hududallah. Meğer ki karı ile koca Allah'ın emirlerini yerine getirememekten korkuyorlarsa o müstesna. Arkadaşlar, ayeti kerimeye göre karısını boşayan bir koca daha önce karısına vermiş olduğu mehri ve evlilik hediyelerini geri isteme hakkına sahip değildir. Yani ey kocalar diyor Rabbimiz, kadınlarınızı nikahlarınız altında tutmaya zorlamak için verdiğiniz malları veya daha fazlasını geri almak için onlara eziyet vererek nikahınız altında tutmaya çalışmayın diyor Rabbimiz. Yani sizden kurtulmak için mehirlerini ya da daha fazlasını size verme mecburiyetinde tutmayın o kadınları. Bu doğru değildir, bu caiz değildir, bu size helal olmaz diyor Rabbimiz. Arkadaşlar, aslında birine verilen hediyenin geri alınmaya kalkılması çirkin bir şeydir. Gerçekten çok çirkin bir şeydir. Hatta bakın, Allah'ın Resulü bunu yapan kişiyi kustuğunu yalamaya çalışan bir kişiye benzetir. Bilhassa bir zamanlar birbirlerine katılıp karışmış karı kocanın daha önce birbirlerine verdiği hediyeleri geri istemeleri gerçekten çok utanç verici bir şeydir. Bakın Allah diyor ki: فَاِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيْمَا حُدُودَ اللّٰهِ فَلَا جُنَاهَ عَلَيْهِمَا ف۪ي مَفْتَدَتْ بِهِ Eğer siz de onların Allah'ın emirlerini yerine getiremeyeceklerinden korkarsanız, kadının ayrılmak için fidye vermesinde ikisine de günah yoktur. Arkadaşlar, anlıyoruz ki önceki durum, boşanma isteğinin koca tarafından gerçekleştirildiği zaman böyledir. Yani boşanma isteği koca tarafından geldiği zaman, o erkeğin daha önce karısına verdiği mehirini ya da hediyelerini geri istemesi caiz değildir. Ama bu ayetin bu bölümünden anlıyoruz ki boşanma isteği kadın tarafından gerçekleşmiş ve erkek olarak siz de ona eziyet vermediğiniz halde ayrılmak için kadın size işkence çektirmeye başlamışsa veya size itaat etmiyorsa ve bu evliliği devam ettirmek her iki taraf için de günaha sebep olacak noktaya gelmişse, o zaman boşanma karşılığında kadınlarınızın vermiş olduğu malları almanızda size bir sakınca yoktur diyor Rabbimiz. Yani aksine birbirleriyle geçinemedikleri bir durumda kadının kendisini boşaması için kocasına bir şeyler vermesi de caizdir diyor Allah. Arkadaşlar bakın, Sabit bin Kays'ın hanımı Allah'ın Resulüne gelerek, ey Allah'ın Resulü, kocamla bir arada hayat sürmem mümkün değil. Allah'a yemin ederim ki onun ne ahlakını ne de dinini beğenmiyor değilim. Fakat İslam'dan sonra küfre dönmek, kafir olmak da istemiyorum. Evimin bahçesinden kocamın birkaç arkadaşıyla gelmekte olduğunu gördüm. Ey Allah'ın Resulü, vallahi onlar içinde kocamı rengi en siyah, boyu en kısa ve yüzünü de en çirkin olarak gördüm. Yani onu bir türlü sevemedim. Ey Allah'ın Resulü, ne olur boşanmamıza imkan hazırla deyince, bu sırada karısının bu sözlerini dinleyen Sabit bin Kays, ya Resulallah, ben malımın en iyisi olan bahçemi mehir olarak ona verdim. Eğer beni istemiyorsa bahçemi geri versin, ben de onu boşayayım dedi. Bunun üzerine Allah'ın Resulü o kadına şöyle buyurdu. Kocanın dediklerine ne diyorsun dedi. Kadın, evet ya Resulallah, daha fazlasını da veririm. Yeter ki o beni boşasın deyince Allah'ın Resulü ikisini birbirinden ayırdı. Buhari ve Nesai olayı bize böylece aktarıyor. Allah hepinizden, hepimizden razı olsun. Allah duyduklarımız, dinlediklerimizle önce iman etmeyi, sonra da onu eyleme dökmeyi, pratize etmeyi, pratik hayatımıza aktarmayı, bu dinlediklerimizi amel haline getirmeyi, en yakınlarımızdan başlamak suretiyle, çocuklarımızdan başlamak suretiyle, en yakın çevremize bu ayetleri, bu duyduğumuz gerçekleri duyurmayı Allah hepimize nasip ve mukadder kılsın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.